vanavond. De politie van Capelle aan den IJssel heeft zaterdag in een woning een dode en een zwaargewonde persoon aangetroffen. De politie had een tip ontvangen dat er mogelijk iets aan de hand was in de woning. Hulpdiensten zetten een traumahelikopter en twee ambulances in. Wat er precies gebeurd is in de woning is nog niet duidelijk. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Een reddingshelikopter die vanuit het zuiden van Servië een zieke 5 dagen oude baby evacueerde, is neergestort bij zeer mistig weer. Alle 7 inzittenden zijn om het leven gekomen. Omdat een weg door een aardverschuiving geblokkeerd was, kon het zieke kind niet per ambulance vervoerd worden. De neergestorte heli is van de Servische Defensie. Aan boord waren 2 medici, 4 defensiemedewerkers en de baby. René Gude, filosoof en denker des vaderlands, is vrijdag op 58-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan botkanker en was al geruime tijd ziek. Gude was tot 2001 hoofdredacteur en uitgever van Filosofie Magazine. Hij ijverde voor invoering van filosofie als eindexamenvak in het voortgezet onderwijs. Sinds 2013 was hij denker des vaderlands. Onlangs werd hij opgevolgd door Marlie Huijer, de eerste vrouw in het rijtje denkers. Gude laat een vrouw en 2 zoons achter. En tot slot het weer. De nacht naar zondag is bewolkt en er kan lokaal wat motregen vallen. Ook op zondag blijft het grotendeels bewolkt en kan er hier en daar weer een spatje regen vallen. De temperatuur gaat wel weer wat omhoog. Met 9 graden wordt het iets warmer dan zaterdag. De wind komt uit het oosten en is matig van kracht. Maandag belooft een droge dag te worden met iets meer ruimte voor de zon. Met 11 tot 14 graden begint het weer wat op de lente te lijken. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een hele speciale uitzending. En deze uitzending die gaat specifiek over komende dinsdag, waarin de verkiezingen in Israël gehouden zullen worden. Ik ben blij en dankbaar dat we de gelegenheid hebben om dat samen met Lars Andersen te doen uit Zweden, die de afgelopen 10 dagen in Nederland heeft gesproken. Hij is hier in de studio. Hallo Lars. Hallo. En samen met Nathanael, die komt hier en erbij is en die afgelopen week heeft vertaald en nu ook zal vertalen. Ja, welkom. Bedankt. Welkom. Luisteraars, dank je. Ik heb deze uitzending speciaal gedaan. Hij zal herhaald worden een aantal keren, omdat het zo belangrijk is. Wat is er aan de hand? Het is zo cruciaal en als u daarvoor bidt, is het belangrijk om te weten wat u moet bidden en wat er werkelijk aan de hand is. En daarom vanavond deze speciale uitzending. En mijn eerste vraag aan Lars is dan ook waarom deze verkiezingen zo belangrijk zijn, belangrijker dan ooit. Lars, my first question to you is why are these elections so important, more important than ever before it seems? Can you tell me something about it and the listeners? Yes. Well, I believe that Israel is standing at crossroads at the moment to choose the path forward. Ik geloof dat Israël op een kruispunt staat en ze een keuze moeten maken om hoe ze verder gaan. And at the same time, the pressure from the nations is really building in an amazing way at the moment. En de druk van alle andere landen, de druk van de hele wereld, groeit en wordt enorm sterk nu op dit ogenblik. And the question is if Israel is going to give in to this pressure from the nations. En de vraag is of Israël in zal geven, toe zal geven aan de druk die de wereld op hen zet. And choose a new government that will establish a Palestinian state on the Jewish people's ancient homeland. En of er een nieuwe regering zal komen die de Palestijnen het land zal geven. Which I think would be, to say it plainly, would be suicidal. En als ik het zo mag uitdrukken, denk ik dat het als het ware zelfmoord zal zijn. Or if Israel will choose a strong government that will stand on principles of what is right. Of dat de mensen een regering zullen kiezen die sterk zullen staan, een rechtse regering. It will not lessen the pressure on Israel, but I think it's the only way for Israel to move forward. Maar ik denk niet dat het de druk zal verminderen op Israël, maar ik denk wel dat het de enige manier is om door te kunnen gaan voor Israël. So at this time, I believe that we have an obligation and a tremendous. It's necessary for us to pray for the elections. Dit is voor ons een kans en het is absoluut een nood ook dat we bidden voor voorbeden doen voor deze verkiezingen. Waarom is het voor ons als christenen, gelovigen, zo belangrijk dat wij ons bemoeien met de politiek van Israël? Why is it for us as believers to be involved and to pray for the elections of Israel? Well, in a sense, the destiny of the world is hanging upon the destiny of Israel. When Israel will have peace. De toekomst, in principe is het zo dat de toekomst van de wereld hangt af van de toekomst van Israël. It's only when Israel will have peace that the world will have peace. Alleen als Israël vrede kan hebben, dan zal ook de wereld vrede kunnen hebben. And as Christians, we share a common destiny with the Jewish people. Als christenen hebben we eenzelfde bestemming als de Joden. So their dilemma, their situation is our situation. Dus hun probleem, hun situatie is ons probleem, onze situatie. We have the same God. We hebben dezelfde God. We have the same scriptures. We hebben dezelfde Bijbel. And we have the same promises. En we hebben dezelfde beloften. That we are going to inherit with the Jewish people. Die we zullen erven tezamen met de Joodse mensen. And we long for the Messiah to come. En we verlangen naar de Messias die komt. And the Jewish people hold the key to the future. En het Joodse volk heeft de sleutel naar de toekomst. I do not believe God wants them to go with the world. Ik geloof niet dat God wil dat Israël met de wereld zou meegaan. But that they are going to choose God's destiny for them. Maar dat ze Gods bestemming zullen gaan volgen. And God has Paul wrote in Romans 11. En Paulus die schreef in Romeinen hoofdstuk 8. That it is through the mercy that we have received from God. Dat het door de genade is die wij ontvangen hebben van God. That they are going to receive mercy. Dat zij ook genade zullen ontvangen. It says so in the end of verse 31 in Romans 11. In Romeinen 11 zegt het aan het einde in vers 31. So when the whole world turns against Israel and Jerusalem. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden. Then God is raising up Christians in the nations to stand with Israel. Oh, dan het 30 en 31. Er wordt nu niet vertaald, er wordt nu gewoon gesproken. Aha, oké, sorry. Yeah, I just quoted what Paul had said there in Romans 11. But at the moment when Israel is in this difficult situation. Wanneer Israël nu op dit moment in die situatie is. It is so important for those who believe in God in the nations. Is het zo belangrijk voor degene die geloven in de naties. To stand with Israel. In de landen om te staan met Israël. En als wij dus door Israël worden gezegd van ja, maar we bemoeien je eigenlijk mee. Wat zouden wij dan als gelovigen moeten antwoorden? If somebody from Israel or the politics of Israel are saying to us, don't be involved in our internal business. What will we say then? What will be our reaction on that? Well, we have to respect, of course, the citizens of Israel in the choice that they make. We moeten natuurlijk de mensen respecteren als ze dat zeggen. It is their land and they have to make the choices. Want het is hun land en zij moeten de keuzes maken. But as friends, we can have opinions about what we believe is God's will for the nation, and that is our responsibility to pray. Maar als vrienden kunnen we natuurlijk een opinie, een idee hebben over wat wij denken dat goed is voor Israël, en daar kunnen we ook voor bidden. God has called us to pray that God's will be done, and that's our responsibility. God heeft ons ook geroepen dat we zullen bidden dat zijn wil wordt gedaan, en dat is onze verantwoordelijkheid. Not just to say yes to whatever Israel is thinks is right. En niet alleen maar ja zeggen tegen alles wat Israël maar doet. Oké, dan even over de verkiezingen zelf. Je hebt rechts en je hebt links in Israël. En voor welke kant moeten wij nu zijn? If we have right and left in Israel, what will be your choice? Of what have to be our choice? Well, we know from the Bible that right is the side of God's favor. And actually, wij weten vanuit de Bijbel dat de rechterkant rechts is van God. This division between left and right in politics. De scheiding van links en rechts in de politiek. It goes all the way back to the French Revolution. Het gaat helemaal terug naar de Franse Revolutie. Where those who rebelled against God and the scriptures. Dat degene die rebelleerden tegen God en zijn woord. Choose to identify themselves with the left side. Zij kozen zich voor om zich te identificeren met de linkerkant. Making a mockery of the Bible. En ze spotten echt met de Bijbel. And the words that Jesus spoke in Matthew chapter 25. En de woorden die Yeshua sprak in Matthäus hoofdstuk 25. When he says in verse 41, to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Matthäus 25 en dan vers 41. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerkant zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. And they said, this is us. En zij zeggen, dat zijn wij. Making a mockery of God's word. Ze spotten echt, ze maken het belachelijk, Gods woord. We choose to be cursed by Jesus. Zij kiezen ervoor om vervloekt te zijn, so, Jezus. So, left in politics has since then been associated with atheism. Dus links heeft sinds die tijd een verband gehad met atheïsme. And rebellion against God. En rebellie tegen God. And it's the exact same in Israel today. En het is hetzelfde in Israël vandaag de dag. The left parties in Israel. De linkse partijen in Israël. They do not want to have any influence from religion in society. Die willen echt geen enkele invloed van de maatschappij. They want godsdienst van de maatschappij. Ja, van de religieuze kant van de maatschappij. They want the Jewish people to be just like any other nation. Zij willen dat Israël zoals welk land dan ook is. Which God's word says that he will never accept. Maar Gods woord zegt heel duidelijk dat hij dat nooit zal accepteren. And we see what disasters this has led to over the past 25 years. En we zien wat voor rampen dat heeft veroorzaakt in de laatste 25 jaar. Where every time that Israel has chosen to give in to the pressure of the nations. Elke keer wanneer Israël had gekozen om in te geven aan de druk van de buitenwereld. It has resulted in bloodshed, in the opposite to peace. Het heeft het tegenovergestelde van vrede tot gevolg gehad en het heeft heel wat bloedvergieten gekost. So I think most Israelis understand this. En ik geloof dat de meeste Israëli's dat ook begrijpen. But the pressure from the nations is so strong. Maar de druk van de wereld is zo ontzettend groot. That they feel they have no choice but go with the nations. Maar zij krijgen nu het idee dat ze geen andere keuze hebben als het luisteren naar de naties, naar de landen. Because they have no faith in God. Want zij hebben geen geloof in God. Most of the people on the left don't. De meeste bij de linkse politieke partijen hebben geen geloof in God. So here is a choice really today for the destiny of Israel. Dus hier is echt een keuze nu voor het volk van Israël. Will you go with the nations? Zal u met de landen naar de landen luisteren? Or will you choose God's path? Of kies je Gods weg? That he has given the land to the Jewish people. dat hij het land aan de Joodse mens heeft gegeven. And that they need to keep that land for the Jewish people. En dat ze daarom ook dat land moeten behouden voor de Joodse mensen. The world hates this. De wereld haat dat. The leaders of the nations do not want to hear that message. De leiders in de wereld willen helemaal niet die boodschap horen. Because they don't fear God. Want zij hebben helemaal geen vrees voor God. And so we have this conflict now and we need to pray. Daarom hebben we dat conflict nu en moeten we echt bidden. En als wij gaan bidden voor de partijen, welke partijen moeten we dan bidden dat ze groot worden? En if we pray for the parties, which party shall we pray for? En als we voor de linkse partijen denken, is het dan geoorloofd dat we bidden dat ze als het ware ontmanteld worden? If we pray, for example, for the left parties, is it then okay for us as Christians that we pray, for example, that they are become dismantled or disappeared? Is that okay for us? I think so. Because ik denk het wel. Because those that rebel against God. Want zij die rebelleren tegen God. God wants to remove them from power. Want God wil hun verwijderen van de macht. Something that we have seen also, I have lived in the land now for 17 years. Iets wat we gezien hebben, ik woon nu sinds 17 jaar in Israël. And every time that Israel has decided to negotiate land for peace. En elke keer wanneer Israël ervoor gekozen heeft om land voor vrede, om daarin toe te geven. We have seen a remarkable phenomenon in nature. Hebben echt een wonderbaarlijk fenomeen gezien in het weer, in het klimaat. And that is that the rains have stopped falling over Israel when they have chosen to give up land for peace. Dat elke keer als ze ervoor kozen om land voor vrede te geven, dat het stopte met regenen in Israël. And whenever they have stopped those negotiations and say we cannot go this way. En elke keer wanneer ze gestopt zijn met die vredesoverleg, dan was het elke keer dat immediately God has responded with rain from heaven. Dat het stopte, dat God de regen weer gaf aan Israël. And we have to understand that rain is necessary for survival in this part of the world. En we moeten echt begrijpen dat regen nodig is om te kunnen overleven in dat deel van de wereld. And God has made it in that way. En God heeft het ook zo gemaakt op die manier. It is one way that he speaks to his people. Het is één manier waarop hij spreekt tot zijn mensen. And when the Oslo Accords were signed in 1993. En in 1993, toen het Oslo Akkoord getekend was. It led to a drought over Israel that lasted for 7 years. Toen is er een droogte geweest in Israël voor 7 jaar. Until Israel broke with the Oslo Accords. Tot het moment dat Israël met dat vredesoverleg stopte, die Oslo-akkoorden. And the rain began to fall. En toen direct begon de regen in te vallen. In fact, when the government made statements toen against the Oslo Accords. Toen de regering statements maakte over die Oslo-akkoorden. Within 24 hours, the rain began to pour down. Tegen die Oslo-akkoorden. Toen binnen 24 uur begon het gigantisch te regenen. Deze winter dus. There have been no peace negotiations with the Palestinians. Zijn er geen vredesoverleg geweest met de Palestijnen? And there has been an abundance of rain. En er was een winter. Overvloed aan regen deze winter. More than the average rainfall. Meer dan het gemiddelde wat normaal valt. En mijn volgende vraag is dan. Ik vind het heel bijzonder om te horen, maar beseffen eigenlijk de Joden ook dat daar een connectie is? And my question is, because I'm impressed by this, do the Jews see this connection also? Because you're telling it, but do they know? Well, I would say that many of the religious Jews do. Ik zou zeggen dat in ieder geval vele van de religieuze Joden zien die connectie. But many people that I speak to about this. Maar velen mensen waar ik mee spreek over dit. They have not thought about it. Die hebben er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. But when I tell it to them. Maar als ik het ze vertel. They really are deeply moved. Dan zijn ze echt heel diep bewogen wanneer ze het beseffen. There is no question but that there is a correlation between the two. And I er is absoluut geen twijfel dat er een relatie is tussen die twee gegevens. And I could give you more examples. En ik kan je meer voorbeelden geven. Oké. Okay. Dat in verband met de tijd slaan we dat over. Because of the time for later. Yeah, this is enough. But nu de vraag is, wie denkt u dat de beste leider momenteel in Israël is? For you, who do you believe that on the moment is the best leader? The man who will be the leader of the nation Israel. Is that Netanyahu? Yeah, basically you have two choices today. Je hebt in principe maar twee keuzes nu. You have the left-wing parties led by Yitzhak Herzog and Tzipi Livni. Je hebt de linkse partijen die geleid worden door Yitzhak Herzog en Livni. And you have the right-wing coalition that is led by Benjamin Netanyahu. En je hebt de rechtse coalitie die geleid wordt door Benjamin Netanyahu. And for me there is no doubt that I'm praying for Benjamin Netanyahu to be the next prime minister. Voor mij is er absoluut geen twijfel dat nu ik bid voor Benjamin Netanyahu dat hij zal gaan leiden. However, maar I believe also that Netanyahu needs a strong influence to the right. Maar ik geloof ook dat Benjamin Netanyahu een grote invloed nodig heeft van het rechtse gedeelte. We have seen this over the past years. We hebben dit gezien in de afgelopen jaren. When Netanyahu now has officially said that he can accept the Palestinian state. Dat hij officieel had gezegd dat hij een Palestijnse staat zou kunnen accepteren. And after the last elections. En na de laatste verkiezingen. He chose to form a coalition first with Tzipi Livni on the left. Heeft hij er eerst voor gekozen om met Tzipi Livni van de linkse partij een coalitie te vormen. And appointed her to lead the peace negotiations with the Palestinians. En heeft zelfs haar toen uitgekozen om haar die vredesoverleg te laten doen. And it was a disaster. En het was een ramp. And there is a risk that he might do this again. En er is een risico dat hij het weer zou kunnen doen. If the right-wing bloc is not strong enough. Dat is als het rechtse blok niet sterk genoeg is. And also if there is not a strong influence to the right of Netanyahu. En als er ook geen sterke invloed is van het rechtse blok. So personally, persoonlijk. En dan bedoel je Bennett, denk ik. And you maybe you're mentioning Bennett. Bennett is one of the leaders that I'm praying for. Naftali Bennett is een van de leiders waar ik voor bid. Because he's so boldly states. Hij zegt heel openlijk en vrijmoedig. We believe in the land of Israel. We geloven in het land van Israël. And we love the people of Israel. We houden van het volk in Israël. And we love the Torah of Israel. En we houden van de Torah in Israël. Which is God's covenant with his people. En dat is het verbond met de Joodse mensen, met de Godsmensen. Secondly. En ten tweede. Naftali Bennett is also a new type of politician in Israel in another way. En Naftali Bennett is ook een nieuw soort leider op een andere manier. In that his heart is to unite the whole nation. En dat zijn hart uitgaat om het hele land één te laten zijn. On the foundation of the Torah. Op het fundament, de Torah als fundament. He also is reaching out to all the people groups in Israel. Hij reikt ook uit naar alle groepen in Israël. Up till now, the religious parties on the right. Tot nu toe hebben de rechtse partijen. Or some of them are in the middle or even left. Sommige zijn zelfs in het midden of links. They have not been able to overcome the deep divide between the secular and the religious. Dat waren de religieuze partijen. Die hebben niet kunnen overbruggen dat verschil tussen de seculiere en de religieuze mensen. And I do not believe there is a future for that. En ik geloof niet dat daar een toekomst voor is. We must see a healing in the nation. We moeten echt een genezing in het land zien. And but it must be based on faith in God's promises and his word. And I see. Maar het moet wel gebaseerd zijn op geloof in het woord van God. And I see Naftali Bennett taking that stand. En ik zie dat Naftali Bennett dat standpunt inneemt. Having said this, en dat gezegd hebben. He is a young leader. Hij is een jonge leider. And he knows he's not ready for the prime minister position yet. En hij weet zelf ook dat hij nog niet klaar is om premier te zijn. But he's striving for it and hij streeft ernaar. As far as I can see, he is a man for the future. En hij, zover ik het kan zien, is hij een man van de toekomst. So I pray for a great success for his party in these elections. Dus ik bid voor een groot succes voor zijn partij. Oké. U zegt ook dat rechts alles dat de goede kant is. Maar hoe zit het dan met de Shas-partij? Omdat de Shas-partij zich erg keert tegen christenen. Betekent dat altijd alles wat rechts is, goed is. If you shared about the right parties. Mm-hmm. There is a party, especially the Shas party, who is very against the Christians. How do we have to see this? Or do we have to pray also for them? What do you think about that? Well, as you know, recently the Shas party split. Nou, zoals u weet, heeft de Shas party laatst een scheiding. Het is in twee gedeeld. And a new party was formed out from the Shas party. En een nieuwe partij is ontstaan vanuit de Shas partij. Led by Eli Yishai. Geleid door Eli Yishai. And I see him as a much better leader than the Shas leader Derry. En ik geloof dat hij een veel betere leider is als de Shas leider Derry. And that's why I think that I do not trust the old leader Ari Derry for the Shas party. Ik heb niet zoveel vertrouwen in de oude leider van Ari Derry voor de Shas partij. He has been imprisoned for corruption. Hij heeft ook in de gevangenis gezeten voor corruptie. And he is not a good leader. Hij is gewoon geen goede leider. The Shas party has been in fact a problem for the state of Israel. De Shas party is zelfs een probleem, een obstakel geweest voor de Israël. So I am praying for success for his for the party that has formed out from the Shas party. Dus ik bid ook voor de partij die uit de Shas partij is voortgekomen. Now it's true that most of the religious are also very much against Christians. Het is waar dat een heleboel van die orthodoxe Joden ook tegen christenen zijn. Once again, I don't see that hatred in Naftali Bennett. Nogmaals, ik zie die haat niet in Naftali Bennett. But there are others on the right with this hatred towards Christians. Maar er zijn anderen in de rechtse partijen met die haat tegen christenen, naar christenen. And in one way, I cannot judge them. En aan de ene kant kan ik ze niet daarover veroordelen. I think it's necessary for us to have much patience. Ik denk dat wij echt veel geduld moeten hebben. Much forgiveness and much love towards these people. En ook heel veel vergeving en heel veel liefde voor hen. Because of the history of Christianity in regards to the Jewish people. Vooral wat betreft de geschiedenis met betrekking van christenen naar Joden toe. The main thing is their stand on faith in God. Het belangrijkste is dat ze staan op geloof in God. And I think that God will deal with their relationship to the Messiah. En ik denk dat God wel zorgt voor hun relatie met Messias. Just like he did with Paul. Net zoals hij deed met Paulus. Oké. Nog even kort samen te vatten en dan wil ik naar muziek luisteren en dan naar het volgende onderwerp in relatie met Amerika gaan. Als ik het goed begrepen heb, is het zo dat we eigenlijk moeten bidden voor de partij van Benjamin Netanyahu en Naftali Bennett en dat we mogen bidden tegen de linkse partijen. So if I'm correct, if a conclusion, then we have music and then we go to the next point, that's America and Obama. I believe that if I say we pray for the Likud with Benjamin Netanyahu and for Bayit, that's Naftali Bennett, mm-hmm. and we can pray for the dismantling of the left parties, you will say yes. Yes, I believe that God has put the left-wing parties on a slippery slope. Ik geloof echt dat God de linkse partijen ook op een gladde ijzige weg heeft geplaatst. And if we pray, I believe that they are going to fall into insignificance. En ik geloof dan ook dat als wij bidden dat ze in hun onkunde of hoe noem je dat, onkunde en alles ook zullen vallen. Oké, okay, dan gaan we nu eerst luisteren naar muziek. Ik heb een heel mooi nummer, Gates of Heaven. En ik denk dat als we gebed nodig hebben of we bidden, dan hebben we echt die poort naar de hemel nodig. Gates of Heaven. Voor de trouwe luisteraars die weten dat ik dit nummer regelmatig gedraaid heb, een van mijn favoriete nummers. Ik zit momenteel in de studio met Lars Andersen uit Zweden en Nathanael die vertaalt. En we hebben het over de verkiezingen in Israël aankomende dinsdag. De meest cruciale verkiezingen van de afgelopen tijden. En hoe lang die periode precies is, dat durf ik niet uit te spreken. Maar de verkiezingen zijn zo belangrijk omdat zij ook met ons te maken hebben. Met ons land, met de hele wereld. We staan aan de vooravond van grote gebeurtenissen. Daar hoef je niet een echte profeet voor te zijn om dat te zien. En daarom is het zo belangrijk, luisteraars, dat wij als gelovigen bidden voor deze verkiezingen. Maar dat we ook weten hoe we moeten bidden. En vandaar dat deze speciale uitzending nu gemaakt is om aan u wat meer uitleg te geven. En komende dinsdag, de hele dag vanaf 7 uur morgens, is er in ons gebouw in Den Haag van Pillar of Fire, is er een bidstond onder leiding van Wim van Staalduinen. En als u ervaart, ik moet daar zijn om te bidden, u bent van harte welkom. En dan gaan we nu weer verder. En ik wil mij nu gaan richten op het onderwerp het buitenland. En dan vooral Amerika, want wat daar gebeurd is, is eigenlijk onwerkelijk hoe de president van Amerika een bondgenoot zo behandeld heeft. Iets wat nog nooit eerder in de geschiedenis is voortgekomen. En we weten uit ervaring dat de natieën en vooral Amerika op het moment dat zij zich zo gezet hebben tegen Israël, dat ze met een oordeel te maken krijgen. En ik wil die vraag voorleggen aan Lars Andersen, hoe hij erin staat en of hij daar ons wat meer over kan vertellen. Lars, ik wil je vragen over de situatie en de druk die er is vanuit Amerika en hoe Obama Netanyahu heeft behandeld toen hij moest spreken voor het congres. Wat is jouw mening daarover en wat is in jouw gevolg? Wat geloof je wat daar het gevolg van zou zijn? Lars, my question to you is, what is your opinion about the pressure that's coming now from the States and especially from the President of the United States? We talked earlier about this and about the history that always this kind of treatment has a judgment as a result. So can you tell your vision about what happens in the States and what will be the result of it, if you feel or can share something about it? Well, we have seen a tremendous pressure from the United States on Israel. We hebben een enorme druk gezien van Amerika op Israël. To establish a Palestinian state. Om een Palestijnse staat erop te richten. This is against the word of God. Dit gaat tegen het woord van God in. And it's impossible to exaggerate the danger that this is for the survival of Israel. En het is niet mogelijk om te overdrijven wat voor gevaar het is voor de staat van Israël. Nevertheless, the American presidents for the past 30 years. Maar ondanks dat hebben de Amerikaanse presidenten voor de laatste 30 jaar, or at least the last 28 years, of in ieder geval voor de laatste 28 jaar, they have been pressuring Israel in this direction. Zij hebben Israël deze richting op geduwd. And it has led to these tragic decisions by the government of Israel over and over again. En het heeft geleid tot tragische beslissingen die de Israëlische regering elke keer opnieuw heeft gedaan. As soon as Yitzhak Rabin for the Labour Party became prime minister. Zodra Yitzhak Rabin voor de linkse de arbeiderspartij leider werd, he decided that he wanted to go with the desires of Washington. Hij besloot toen om te luisteren naar de wensen van Amerika. And it led to the Oslo Accords. En dat leidde tot de Oslo-akkoorden. Which has been a catastrophe. Wat echt een catastrofe is geweest, een ramp. The world's foremost terrorist organization at that time. De werelds meest bekende terrororganisatie uit die tijd was allowed to be given a state, or the beginning of a state, I should say, just within miles of Jerusalem. Hebben een staat op mogen richten, een paar mijl, een paar kilometers van Jeruzalem vandaan. And then we saw how Ehud Barak won the elections in at the end of, I think it was in 2000. En daarna hebben we gezien hoe Ehud Barak de verkiezingen in, ik dacht 2000, had gewonnen. And it led to Israel pulling out immediately, unilaterally from southern Lebanon. En dat had tot gevolg dat Israël zich onvoorwaardelijk terug heb getrokken uit Libanon. And there is no doubt that this was the reason that Yasser Arafat launched the second intifada. En dat heeft zonder twijfel ervoor gezorgd dat Yasser Arafat de tweede intifada had uitgeroepen. And now we're there again. En nu zijn we er weer. And there is no doubt Obama is the most radical of all, without comparison. En er is zonder twijfel geen mogelijkheid om te zien dat Obama zonder enige twijfel from the very beginning of his presidency van het begin van zijn presidentschap he began to put enormous pressure on Israel to establish a Palestinian state. Een enorme druk heeft uitgeoefend op Israël om een Palestijnse staat te stichten. And there is no doubt that he has a goal to establish a Palestinian state before he leaves office. En er is ook geen twijfel mogelijk dat hij een Palestijnse staat opgericht wil hebben voordat hij zijn ambt verlaat. Regardless of how dangerous it is to Israel. En dat maakt hem ook niet uit hoe gevaarlijk dat is voor Israël. He is a Muslim in disguise. Hij is een moslim in het verscholen. There is no doubt about that. Er is geen twijfel over mogelijk. He actively launched the Arab Spring when he became president. Hij heeft actief de Arabische lente gesteund. Which became an Islamistic ice age of terror. Dat een islamitische ijstijd werd wat betreft terreur. And now he wants to pave the way for Iran to have nuclear weapons. En nu wil hij de weg bereiden voor Iran zodat zij nucleaire wapens kunnen maken. He doesn't say so. Hij zegt het natuurlijk niet. But his actions speak very loud and clear. Maar zijn acties die spreken meer dan woorden. So that is a very great danger for Israel because Obama wants Netanyahu out of office. Er is ook geen twijfel, want ik bedoel, Obama wil gewoon dat Netanyahu zijn macht verliest. People close to the White House, former associates with Obama, voormalige medewerkers van Obama, are actively giving advice and funding to movements in Israel to unseat Netanyahu. Die geven help en advies aan organisaties in Israël om Netanyahu zijn macht te doen verliezen. And the way that he treated Netanyahu when he was to give the speech in Congress. En alleen al de manier waarop hij Netanyahu behandelde nadat Netanyahu zijn spreekbeurt heeft gehouden voor het congres. It is below what is should happen, should be accepted by a so-called ally. Dat is werkelijk beneden alle waarden van een geallieerde. So we are very, very concerned about this issue. Ik begreep, we zijn echt heel bezorgd hierover. Ik begreep dat er, en dat luisteraars, dat zeg ik omdat ik dat afgelopen week ook te horen heb gekregen. Maar je vraagt je af, hoe komt het toch dat Obama zo anti is? En ik hoorde iets heel opmerkelijks van broeder Lars Anderson over de achtergrond van deze Obama. I heard from you last week when you visit our nation and you teach and you didn't have the same message every meeting. But I understand that the background from Obama... and it's public, so we can talk on the radio about it, that it's in a way he was involved in somebody who was Satanist or maybe not. Or can you give an explanation about who he was involved, about his training, mm-hmm. his background? Because I think it's so important that listeners have to understand yes. what is going on with this man. One of Obama's mentors... Een van Obama's leraren was a very left-wing radical in Chicago. was een linkse activist in Chicago. His name was Saul Alinsky. Zijn naam was Saul Alinsky. And he wrote a book called Rules for Radicals. En hij heeft een boek geschreven wat heet Regels voor Radicalen. Which became the handbook for all left-wing radicals in the United States, like for instance President Obama. Dat werd een handboek voor alle linkse activisten en politici, zoals bijvoorbeeld Obama. And in the foreword to this book. En in het eerste gedeelte van het boek, het foreword. Ja. Saul Alinsky schreef. I have dedicated this book to Lucifer. Ik heb dit boek opgedragen aan Satan, aan Lucifer. The first rebel. De eerste rebel. And he is my pattern. En hij is mijn patroon. And before he died. En voordat hij stierf. He was interviewed in Playboy magazine. Was hij geïnterviewd in Playboy magazine? And he said, if there is any afterlife. Hij zegt, als er enig leven na de dood is. And I have any say about it. En ik heb er ook maar enigszins wat over te zeggen. I will unreservedly choose to go to hell. Dan zonder twijfel zal ik voor de hel kiezen. He said, they asked him why. En ze vroegen hem, waarom? He said, hell would be heaven for me. Hij zei, hel zal als de hemel voor mij zijn. And this was the man who trained Obama in his career. En dit is dezelfde man die Obama in zijn carrière heeft getraind. When Obama gave his speech in the 2008 Democratic National Convention. En toen Obama een spreekbeurt gaf op de nationale conventie. Saul Alinsky's zoon schreef. He wrote in the Boston Globe. In the Boston Globe. A praise of President Obama saying, Obama learned his lessons well from my father. Toen schreef hij een heel positief stuk in zijn ogen over Obama. Obama heeft geleerd van mijn vader. He said, I'm proud to see that my father's model for organizing is being applied so successfully. Ik ben blij dat ik kan zien dat de manier van organisatie zoals mijn vader heeft gedaan, dat dat toegepast wordt met een groot succes. En what Saul Alinsky was famous for. En wat Saul Alinsky bekend voor was. Was the strategy that you must go with the system. Zijn strategie was dat je met het systeem mee moest gaan. Until you are inside of it. Totdat je erin bent. And then destroy it from the inside. En dan vernietig je het systeem van de binnenuit. That means you say exactly what the opponents wants you to say. Dat betekent dat je dan in de praktijk zegt wat de tegenstander wil horen. Until you are strong enough to destroy him. Totdat je sterk genoeg bent om hem te vernietigen. And that's deception at its height. It's Lucifer. En dat is deception. Verwarring. Verwarring in de top van Lucifer. So we cannot trust him. Dus we kennen hem gewoon heel simpel niet vertrouwen. He is saying one thing and he is acting in another way. Hij zegt één ding, maar hij doet die andere. And het andere. This of course is what all communists have used this strategy. En alle communisten hebben diezelfde strategie gebruikt. And they trained the Palestinian Liberation Organization, the PLO. En die hebben ook de PLO getraind. And that's why they have now been established on the mountains of Israel. En daarom zijn ze nu ook op de bergen van Israël geplaatst. By saying one thing to the Western nations and to Israel. Daar zijn ze terecht gekomen doordat ze één ding zeggen tegen de landen, tegen de naties en tegen Israël. And a completely different thing to their own people in Arabic. Maar een hele andere zaak zeggen ze tegen hun eigen mensen in het Arabisch. And their goal has never changed. En hun doel is nooit veranderd. Once they have their state. Wanneer ze eenmaal hun eigen staat hebben. They are going to release hell in order to destroy Israel. Dan zullen ze de hel loslaten om Israël te vernietigen. That's their goal, that's their purpose. Dat is hun doel. Oké. Dat is dus heel bijzonder. En denk je ook nog dat wat het gevolg zal zijn, hoe Obama heeft gedaan, ook geestelijk gezien, zijn er voorbeelden van, zoals Amerikaanse presidenten bijvoorbeeld, de Israëlische premier hebben behandeld. Do you believe spiritual seen that there will be a result also about the treatment of Obama? Before there are examples in the past. Mm-hmm. That other presidents did the same with the prime minister, for example, Netanyahu. Yes. And they had a result of it. Can you tell or share something? Well, we saw what God did with President Clinton. We hebben gezien wat God deed met president Clinton. How he left office in great shame. Hoe die vol schaamte het kantoor heeft te laten. Because of his treatment of Netanyahu. Om de manier zoals hij Netanyahu heeft behandeld. How he shamed him publicly. Hoe die Netanyahu onbeschaamd heeft behandeld. Let him wait in the hallway outside of the Oval Office. Zoals hij Netanyahu urenlang heeft laten wachten achter in het Witte Huis. Well, at the same time treating Yasser Arafat as a statesman with a gorgeous dinner. Terwijl hij tegelijkertijd Yasser Arafat als een staatsman met een groot diner heeft verwelkomd. And this blew up in Clinton's face and he barely succeeded to hang on to power. En dat blaast op in zijn eigen gezicht en hij kon bijna niet de macht behouden. And we see now Obama doing the same thing. En we zien dat Obama nu precies hetzelfde doet. And the word of God is clear. En het woord van God is heel duidelijk. God says to concerning the descendants of Abraham. God zegt over de afkomelingen van Abraham. And Isaac and Jacob. En Isaac en Jacob. I will bless those who bless you. Ik zal zegenen wie u zegenen. And I will curse those who curse you. Maar ik zal vloeken wie u vervloeken. Moreover, it says when someone tries to move the rock that Jerusalem is. En des te meer zegt het ook van als iemand probeert de rok te verplaatsen die Jeruzalem is. That is the destiny that God has chosen for his city. Dat is het doel voor de bestemming die God voor zijn staat heeft bedoeld. They will be severely injured, it says in Zechariah chapter 12 and verse 3. Dan zegt het in Zechariah hoofdstuk 12 vers 3 dat ze serieus gewond zullen raken. And for the betterment of the world. En voor de strijd van de wereld. I am praying that the Congress in the United States will rise up against its president. En dan bid ik dat het congres op zal staan tegen hun eigen president. And hopefully that it would lead to Obama stepping down before his time is over. En hopelijk leidt dat dan ook tot de afgang van Obama voordat zijn periode over is. It would be the best for world peace. Het zou het beste zijn voor de wereldvrede. It would be the best for Israel. En het zou het beste zijn voor Israël. We are living in days of enormous deception. Wij leven in een tijd van enorme verwarring. And there is no doubt that President Obama is a master deceiver. En er is geen twijfel over mogelijk dat Obama is de meester in het scheppen van verwarring. Do you believe that it's spiritual also? Absolutely. Geloof. Okay. I believe that it's a spiritual power deeply involved in this. Ik geloof absoluut dat er een diepe geestelijke krachten mee te maken hebben. En dat heeft ook naar mijn mening te maken omdat het haast ongelooflijk is hoe de mensen om hem heen niet in de gaten hebben, voor mijn gevoel, hoe gevaarlijk hij is. And the reason is that I mentioned this because I see all the people around him. And it seems that they don't see what's going on, that there are, yeah. Just like, if you excuse the comparison. Als je me de vergelijking wil vergeven. Just like Hitler was able to deceive the German people. Zoals Hitler in staat was om de Duitse mensen te misleiden. There is no doubt that President Obama has succeeded in deceiving a lot of the American public, including the media. Zo heeft Obama absoluut zonder twijfel ook de Amerikaanse volk kunnen misleiden en voor de gek houden. There have been times when this deception seemed to have been exposed, partially. Er is een tijd geweest dat het gedeeltelijk de misleidingen aan het licht zijn gekomen. But it's coming back again. Maar het komt weer terug. So, and that is our battle of prayer. En dat is onze strijd voor gebed. That Obama will be exposed for who he truly is. Dat Obama, dat het bekend zal worden, zichtbaar zal worden wie Obama in het echt is. And the suggestions that President Obama has come forth with so far. En de suggestie wat Obama tot nu toe mee naar voren is gekomen. In order to solve the so-called Palestinian conflict. Om de zogenaamde Palestijnse conflict op te lossen. They have been totally unacceptable for Israel. Dat is totaal onacceptabel geweest voor Israël. And I think that his goal is. En ik denk dat zijn doel is. To take before he leaves office. Voordat hij het Witte Huis verlaat. To take the entire situation before the Security Council in the UN. Dat hij de hele situatie voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal brengen. In order to force Israel to accept the Palestinian state. Om Israël te dwingen om een Palestijnse staat te accepteren. That is the danger. Dat is het gevaar. Okay. Luisteraars, ik zie dat we alweer bijna aan het einde van het uur gekomen zijn. Maar omdat het zo cruciaal is en zo belangrijk, gaan we na het nieuws nog even verder met een bijzondere boodschap, ook vanuit Gods woord, om te laten zien wat er momenteel speelt. Dus ik hoop dat u blijft luisteren. Ik laat u heel kort nog een lied horen. En dat heet You Are My Hiding Place. U krijgt dan het nieuws en daarna gaan wij verder met het laatste gedeelte van deze toch wel hele bijzondere en speciale uitzending. Don't be afraid. You don't have to be afraid. Just go to him. Goy el goy chene, lo yimadu od milchama.